i jeszcze więcej korzyści. Pralki, zmywarki, lodówki dowieziemy, wniesiemy i podłączymy za darmo. A do tego odbierzemy stary sprzęt. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin akcji dostępny u sprzedawców. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 maja, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Działacze ruchów lokatorskich, które walczyły z dziką reprywatyzacją, utworzyli Radę Społeczną. Ma pomagać w pracy komisji zajmującej się nieprawidłowościami w Warszawie. Prokuratura, ale także sami strażacy wyjaśniają, co stało się podczas akcji gaśniczej w hurtowni w Białymstoku. Zginęło tam dwóch ratowników. Cała doba plus godzina. Tyle ma potrwać lekcja języka niemieckiego. Próba pobicia rekordu Guinnessa rozpoczyna się o 20 w Krakowie. Minister Sprawiedliwości powołał Radę Społeczną, która będzie przyglądać się pracy komisji zajmującej się dziką reprywatyzacją w Warszawie. Będzie także zgłaszać wnioski i nimi komisja będzie się zajmować w pierwszej kolejności. Takie są plany. Radę tworzy 9 osób, przedstawicieli organizacji społecznych, które przez lata walczyły z nieprawidłowościami. Ale jak mówi Zbigniew Ziobro, ich głos nie był słyszalny. Naszym obowiązkiem, czy naszym zadaniem jest zadośćuczynić też bierności polskiego państwa wobec tej wspaniałej działalności, jaką państwo podejmowali wtedy, kiedy polskie państwo przez całe lata było bierne. Dziś, mam nadzieję, za sprawą też pracy komisji, polskie państwo będzie się rehabilitować i nadrabiać stracony czas na tyle, na ile to jest możliwe, a ogromny wkład w tą pracę z całą pewnością będzie wnosić Rada Społeczna. A w skład Rady weszła m.in. Ewa Andruszkiewicz, która w wyniku reprywatyzacji została eksmitowana z mieszkania na warszawskim Mokotowie i od kilku lat mieszka na działce 80 km od stolicy. Oprócz tego ma być także winna właścicielom kamienicy 100 tysięcy złotych. O tym, co działo się w ostatnich latach, mówi tak. To były lata nieprawdopodobnych upokorzeń, nie tyle przez czyścicieli kamienic, ile przez wszystkie instytucje państwowe. I to jest taki moment, kiedy czuję, że oddawana jest nam ta godność, która została nam ukradziona. Wiedza, jaką zdobyliśmy przez te lata walki, powinna być w tej chwili wykorzystana przez komisję weryfikacyjną. W tej chwili toczy się 175 postępowań prokuratorskich dotyczących reprywatyzacji w Warszawie. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Prokuratura, a także specjalna komisja powołana przez komendanta głównego Straży Pożarnej bada okoliczności pożaru i akcji gaśniczej w hurtowni sztucznych kwiatów w Białymstoku. Ogień wybuchł wczoraj późnym popołudniem. W akcji uczestniczyło ponad 100 strażaków. Dwóch zginęło. Komendant główny Leszek Suski mówi, że funkcjonariusze zginęli na służbie. Ich rodziny otoczono opieką psychologów. Śmierć tych dwóch strażaków jest dla nas, wszystkich strażaków, dużym cierpieniem. Bardzo żałujemy, jest olbrzymi żal i nie mamy takich słów, którymi moglibyśmy ten żal opisać. Szkoda, że tak się stało. Przygotowujemy się na takie ewentualności, na zdarzenia, żeby do nich nie dochodziło. Ale jak widać, przed wszystkim uchronić się nie możemy. Strażacy, którzy zginęli, pracowali w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku. Przyczyna wybuchu pożaru nie jest jeszcze znana. Ogień pojawił się w dwupiętrowym budynku, w którym znajdowały się plastikowe elementy. Ich pożar wywołał duże zadymienie. Wśród obcokrajowców mieszkających w Norwegii najbardziej narażeni na przemoc są młodzi Polacy. Tak wynika z opublikowanych właśnie przez Norweski Urząd Statystyczny badań dotyczących poziomu życia imigrantów. Według tych badań w ubiegłym roku ponad 5% Polaków do 24 roku życia padło w Norwegii ofiarą przestępstwa lub przemocy. To największy odsetek młodych mężczyzn spośród obcokrajowców zameldowanych w Norwegii. Zdaniem naukowców wynika to z tego, że młodzi mężczyźni są najliczniej reprezentowani przez Polaków, a ogólnie to właśnie oni są bardziej niż inni narażeni na przemoc i kontakt z przestępczością. Blisko 100-tysięczna grupa Polaków w Norwegii najczęściej mieszka w małych miejscowościach. 90% mówi w domu wyłącznie po polsku. Większość Polaków deklaruje słabe więzi z Norwegią i nie ma zaufania do Norwegii. Norweskiej Policji. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. 25 godzin ma potrwać najdłuższa w historii lekcja języka obcego. Próba pobicia rekordu Guinnessa podejmie wieczorem w Krakowie 17 osób. Wielogodzinna lekcja niemieckiego ma uczcić 25-lecie Instytutu Goethego w tym mieście i także zachęcić do nauki języków. 25-godzinna lekcja odpowiada połowie kursu semestralnego. Będą w niej uczestniczyły osoby, które znają język niemiecki na poziomie zaawansowanym. Grupa, która potrafi już dyskutować, tworzyć samodzielnie zdania, również podrzędne. Taka fajna grupa, która już jest na takim poziomie, że można prowadzić 25 godzin lekcje. Wojciech Dzido z działu językowego Instytutu Goethego podkreśla, że nie będzie to zabawa, ale lekcja na serio z podręcznikiem i zadaniami. Wierzymy głęboko, że wszystkie te osoby na pewno nauczą się czegoś nowego. Żartowaliśmy nawet, że zrobimy kartkóweczkę pod koniec. Uczestnicy językowego maratonu będą mieli przerwy na posiłki i krótki odpoczynek. Do ich dyspozycji cały czas będzie kawa, woda i jedzenie. Lekcje będzie można śledzić dzięki internetowej transmisji. Przekaz na żywo z zamkniętej dla osób postronnych sali będzie także dostępny w holu Instytutu przy Rynku Głównym. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że w Księdze Rekordów Guinnessa jest najdłuższa 78-godzinna lekcja o życiu Mahatmy Gandhiego. Nie ma jednak rekordu, który dotyczy języka obcego. To był Serwis Trójki. Jeszcze parę słów o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie małe, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Nad ranem głównie na Pomorzu mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Jutro dość pogodnie, temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie do 22 w centrum i 25 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Drugi w historii, na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wroński. Zgniły spokój. W reżyserii Waldemara Modestowicza. W roli detektywa wystąpi Marcin Przybylski. W tę niedzielę po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po smartfon Samsung Galaxy S8 z przełomowym wyświetlaczem Infinity za 3499 zł. Szacun, technologia tak ma. Już teraz w Lidlu. Kwiaty na Dzień Matki. Bukiet róż w wyjątkowej cenie. 7,99 za 13 sztuk. 7,99. A polskie tulipany 7 sztuk. Tylko 6,99. 6,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne, energooszczędne lodówki. Taniej nawet o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:15. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zacznijmy od tego, co było wczoraj. A wczoraj, po pierwsze, 40 lat minęło od premiery Gwiezdnych Wojen. A o tym, że fani, i to zagorzali fani świata stworzonego przez George'a Lucasa, są także w radiu i nie tylko przy Myśliwieckiej, można się przekonać, wchodząc na stronę polskieradio.pl, bo tam specjalny serwis poświęcony Gwiezdnym Wojnom. Wczoraj także na festiwalu w Cannes pokazano dwa odcinki nowej odsłony Twin Peaks. David Lynch wzruszony przyjmował 10-minutową owację na stojąco. A Twin Peaks na małym ekranie można oglądać od niedzieli, więc w tym tygodniu nie mogło być inaczej i od mgieł i linczowskich tajemnic rozpoczniemy, ale wspomnimy także o trwającym w kilku miastach w Polsce festiwalu filmów afrykańskich Afrykamera i oczywiście zaprosimy Państwa do teatru. Znaleźć nas można pod adresem polskieradio.pl/trójka, także na Facebooku jako ABC Popkultury, a mój adres to katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Sięgamy po płytę, dzisiaj to mogła być tylko jedna płyta. Thank you. Legendarna ścieżka dźwiękowa i sporo tych legend pojawi się w naszej rozmowie. Kaja Szafrańska, dzień dobry. Bardzo mi miło, dzień dobry. Jakby nie patrzeć, i zwracam tutaj uwagę, że to czy wpatrzeć jest zamierzone, to tak. Nie jest błąd mój dykcyjny, kanał wideo o serialach. Tak, przede wszystkim o serialach, trochę o popkulturze, trochę o związanych z serialami, z telewizją i w ogóle z kulturą audiowizualną tematach, ale skupiamy się przede wszystkim na dobrych serialach. I po tym wstępie państwo już doskonale wiedzą, dlaczego właśnie Kaja Szafrańska jest w studiu. Nie mogło być dzisiaj inaczej, jak już powiedziałam. Mieliśmy już okazję poznać 4 odcinki nowej odsłony serialu Twin Peaks. Podobno nie chce David Lynch mówić, że to 3. sezon. On mówi o tych odcinkach przede wszystkim, że to są części. On tak. Ma takie podejście bardzo autorskie i on sobie podchodzi do tego po swojemu. A z drugiej strony David Lynch zapowiedział również, że już filmów więcej nie będzie robił. Natomiast jest wciąż otwarty, jeśli chodzi o Twin Peaks. 18 godzin. 18 godzin. Przed nami. I to jest, no właśnie, to za chwilę porozmawiamy, co to jest. Ale specjalnie chciałam wrócić do tej ścieżki dźwiękowej, legendarnej, ikonicznej. Angelo Badalamenti oczywiście i ten temat towarzyszył czołówce serialu Twin Peaks, po polsku Miasteczko Twin Peaks. I zastanawiałam się, czekając na tę nową odsłonę, czy ona będzie wciąż ta czołówka budziła takie... Mnie się to oczywiście kojarzy z jakimiś takimi dziecięcymi jeszcze wrażeniami. Z oglądania Miasteczka Twin Peaks. Te wrażenia się urwały po którymś 3. czy 4. odcinku, bo kontrola rodzicielska się włączyła oczywiście. Natomiast cały czas to wywołuje dreszcze. Nie wiem jak u ciebie. Twin Peaks ma taki nieprawdopodobny klimat, który nie wiem na ile powinnam się odnosić już do tej nowej serii. Ja widziałam 4 odcinki, ale ten klimat jest zawsze obecny. To jest właściwie lynchowski klimat. Trudno powiedzieć, żeby to był klimat stworzony przez jakiś team ludzi. To jest bardzo autorska wizja. To jest taka osobna kategoria w ogóle, tak, kinowo-telewizyjna. Dokładnie. I jednak ten serial oddziałuje na bardzo wielu poziomach, bo zarówno wizualnie, jak i właśnie muzycznie. Ta ścieżka dźwiękowa jest niezmiernie istotna, ale to nie tylko ścieżka dźwiękowa, nie tylko Badalamenti, chociaż on się oczywiście bardzo kojarzy z Twin Peaks. Nie tylko z Twin Peaks, ponieważ to jest człowiek, który współpracuje z Lynchem przy większości jego filmów, ale Twin Peaks funkcjonuje również w takiej innej jakby audiosferze. Lynch bardzo lubi wykorzystywać ciszę albo buczenie. To jest coś, co się pojawia szczególnie teraz w tych nowych odcinkach, co on stosuje. Nie wiem, czy tego nadużywa, ale używa tego dosyć obficie i buduje tym nieprawdopodobny klimat. Zostańmy przez chwilę przy tych dwóch pierwszych seriach. Pamiętam, że teraz nawet przeczytałam coś, co zwerbalizowało moje jakieś takie spostrzeżenia pierwsze co do tego serialu. Po pierwsze, oczywiście to hasło, kto zabił Laurę Palmer i to pytanie było jednym z najważniejszych, ale było też drugie bardzo ważne pytanie, kiedy się oglądało Twin Peaks. Mm-hmm. O co tu chodzi? I ono pozostało. O ile pytanie pierwsze już nie jest aktualne, bo już wszyscy wiemy, a przynajmniej ci, którzy mieli okazję obejrzeć 1,5 sezonu, bo mniej więcej po takiej wtedy ilości... Wtedy się ta zagadka wyjaśniła. Tak, po takiej ilości odcinków już wiedzieliśmy. Na pewno... co zostało wymuszone na Lynchu i Froście przez egzeków stacji ABC, która produkowała ten serial wówczas. No po prostu trzeba tak było zrobić, bo po prostu ludzie, podobno widzowie się domagali tej wiedzy i to położyło w pewnym sensie dalszą część sezonu. Natomiast w tej chwili pozostało nam pytanie, a właściwie wzmocniło się nawet pytanie, o co tutaj chodzi. Co więcej, uwaga, będzie mały spoiler, ale w pewnym momencie to pytanie pada z ust jednego bohaterów chyba w 4. części tego 3. sezonu. Więc ono jest też, ono funkcjonuje również na metapoziomie. Jest w pełni uświadomione przez samego twórcę, czyli Davida Lyncha. Pozostajmy cały czas jeszcze przy tym roku 89. Ja wiem, że ty już chcesz wybiec i opowiadać o tych 18 godzinach, z których 4 już znamy, a resztę poznamy przez kolejne tygodnie. Czym było Twin Peaks wtedy dla telewizji? W jakim momencie ten serial się zaczął? To jest 89 rok w Stanach, w Polsce się pojawił w 91, z tego co pamiętam. To był absolutny wstrząs i to było coś, na co telewizja nie była przygotowana. Widzowie nie byli przygotowani. To, że tak wiele dzieci dzisiaj pamięta pierwszą emisję Twin Peaks w telewizji, wynika z tego, między innymi, spokojnie że... dzisiejszych 30-40 lat. Dokładnie. bo to są te przerażające wspomnienia, że ojejku, co ja widziałem. Rodzice pozwalali oglądać Twin Peaks nie dlatego, że pozwalali, bo byli tacy otwarci liberalni, tylko dlatego, że nie mieli pojęcia, z czym się mierzą, bo nikt nie wiedział. To był serial, który został przemycony właściwie przypadkiem. To był okres, kiedy w Stanach Zjednoczonych trwał strajk scenarzystów. Strajki scenarzystów zdarzają się raz na kilka lat i zazwyczaj przechodzą jak taran przez tą branżę właśnie telewizyjną i filmową, ponieważ brakuje dobrych materiałów, brakuje w ogóle materiałów i trzeba się ratować. I zazwyczaj strajki scenarzystów wymuszają pewne zmiany, które są kontynuowane. Tak było po strajku scenarzystów w roku 2008, tak było właśnie w latach 88-89, kiedy Lynch i Frost poszli z gotowym scenariuszem pierwszego odcinka do stacji ABC i dostali akcept. Było niesamowite, że oni dostali ten akcept. Co prawda ten odcinek nie zapowiadał jeszcze tego, co później dostaliśmy, ale stacja ABC mimo wszystko zdecydowała się wyprodukować. Po pilocie już wiedzieli mniej więcej, w jakim kierunku to będzie szło i mimo wszystko dali zielone światło na pierwszy sezon. I kiedy ten pierwszy sezon odniósł gigantyczny sukces komercyjny, ponieważ ludzie oszaleli na punkcie tego serialu, trudno się dziwić. Po pierwsze, on był tak nieprawdopodobnie mocny, że do dzisiaj robi robotę, to znaczy robi wrażenie. Mimo, że przecież minęło tyle lat, 26 lat. Po drugie, to była telewizja, która była zdominowana przez mydlane opery i procedurale. Widzowie nie dostawali nic więcej. Co, procedurale, czyli? Czyli te seriale, które w zasadzie oferują nam cały czas to samo. To jest trochę tak jak z Inżynierem Mamoniem, który lubił słuchać piosenek, które już zna. I procedurale po prostu opierają się na takim starym schemacie, trochę zabili go i uciekł. W każdym na przykład kryminalnym odcinku mamy zbrodnie, mamy schemat dochodzenia do rozwiązania i mamy wielkie rozwiązanie. I każdy odcinek jest taki sam. To są zresztą odcinki, które można oglądać bez kontynuacji takiej fabularnej, to znaczy możemy przegapić w którymś tygodniu. To są seriale, które zostały skrojone na miarę telewizji, jaka była wówczas, czyli takiej telewizji, którą się konsumowało z przypadku, kiedy się siadało przed tym telewizorem raz na jakiś czas. Nie było możliwości sięgnięcia do internetu, nie było platform i tak dalej. W związku z czym to była telewizja taka podzielona na osobne części. Dzisiaj już nie jesteśmy w stanie konsumować telewizji w taki sposób. Dzisiaj wymagamy wręcz tej kontynuacji. A Twin Peaks właśnie przyniósł tą nową jakość. I ci, którzy zadecydowali o tym w telewizji ABC, że przyjmują propozycję Marka Frosta i Davida Lyncha, przy okazji przyczynili się do zrobienia milowego kroku w historii telewizji, bo chyba tak można mówić o Twin Peaks. Zdecydowanie tak. Co prawda obaj panowie w wywiadach wspominają, że była to droga przez mękę, że oni walczyli. Tam były przede wszystkim problemy z cenzurą. Jest na przykład taka scena chyba w pierwszym odcinku Twin Peaks, kiedy wyjmują spod paznokcia Lori Palmer literkę. Jest takie duże zbliżenie na tą rękę. Bardzo niekomfortowa scena, rzeczywiście nawet jak na standardy dzisiejszej telewizji, ale ona nie jest jakaś bardzo kontrowersyjna. No, dużo gorsze rzeczy widzimy w kinie. Tymczasem właśnie decydenci z ABC powiedzieli, że nie, że to nie powinno być, a to była scena bardzo ważna. Poza tym Lynch i Frost też pozwalali sobie, realizując Twin Peaks, na bardzo dużą dozę przypadku i starali się na wszelkie sposoby ten przypadek przemycać, bo zarówno jeśli chodzi o obsadzenie pewnego bardzo ważnego bohatera, który też był z przypadku, jak i samą Lori Palmer, bo aktorka, która ją grała, miała tam wystąpić tylko na sekundkę, miała być tylko bardzo ładnie wyglądającą nieboszczką, a pojawia się nawet w tej nowej trzeciej serii. Jest prominentną bohaterką, bardzo istotną. Ale rzeczywiście, wracając do tego twojego pytania, decydenci z ABC wtedy chcieli mieć po prostu coś do pokazania na antenie, ponieważ nic innego nie powstawało, a de facto przyczynili się do absolutnej rewolucji w telewizji, ponieważ telewizja po Twin Peaks nie była już taka sama. Mam wrażenie, że jeżeli w ogóle używałybyśmy jakiejś takiej kategorii, w cudzysłowie, kultowości, to Twin Peaks rozsadza tę kategorię w ogóle. To, co się dzieje też wciąż wokół tego serialu i to, w jaki sposób on był oczekiwany, ta nowa odsłona, to też jest chyba warte wspomnienia. A z drugiej strony mamy Laurę Palmer, czyli zamordowaną licealistkę blondynkę. Ile ich od tamtej pory było w telewizji? Tak, tylko musimy pamiętać jedną rzecz. Twin Peaks jest skarbnicą tropów. Jest takim serialem, taką dużą studnią, do której można sięgnąć i wyjąć z tej studni jakiś właśnie jakiś motyw. I na tym motywie można oprzeć cały jeden serial. Tylko że pamiętajmy, że Twin Peaks jest, dla mnie Twin Peaks jest przede wszystkim serialem, który przepięknie, z dystansem parafrazuje amerykańskie społeczeństwo oraz media, czyli telewizję. I znowu, uwaga, nawiążę do tego trzeciego sezonu, ponieważ nie jestem w stanie mówić o tym, co było, nie mówiąc o tym, co jest teraz. Ten powrót to też jest nawiązanie do stanu mediów, do kondycji amerykańskiego społeczeństwa wciąż, nadal i nadal świeżo. To jest niezwykła wartość tego serialu. Mówiąc serial, też się zastanawiam, czy powinnam w ogóle mówić o nim serial, bo Lynch ma rację. To nie jest z jego strony pycha, że mówi, że to nie jest serial, że to nie są odcinki, tylko części. Dlatego, że Lynch wymyślił sobie telewizję po swojemu. On sobie właściwie wymyślił ten gatunek, czyli serial po swojemu i on jest tak bardzo synkretyczny, czyli tak bardzo zahacza o przeróżne gatunki i częściowo je tworzy, że trudno go zdefiniować, trudno go objąć jakąś jedną definicją, bo bez niego nie byłoby tych wszystkich właśnie kryminałów w stylu The Killing na przykład. Nie byłoby seriali grozy. Które też zresztą, przepraszam, że ci wejdę w słowo, The Killing bezpośrednio w promocji pierwszego sezonu nawiązywał oczywiście do pytania, kto zabił Laurę Zgadza Palmer. Zgadza się, ale nie byłoby seriali grozy, takich jak The X-Files, nie byłoby, albo nie wiem, jakieś Wayward Pines, które też bezpośrednio nawiązywało do, w promocji nawiązywało do Twin Peaks. Ostatnio mieliśmy Riverdale, czyli soap operę, czyli mydlaną operę dla nastolatków, która również bardzo konkretnie nawiązywała do Twin Peaks i wcale się tego nie wstydziła. Tylko, że wszystkie te seriale, kiedy weźmiemy je i postawimy obok Twin Peaks, są jednowymiarowe. Bo one zawsze reprezentują tylko jeden wycinek tego, co ma w sobie Twin Peaks. I to jest nieprawdopodobna wartość, którą Twin Peaks ma w sobie. To, że jest takim, no taką studnią bez dna, z której możemy czerpać inspirację. I było tak 25 lat temu i mam wrażenie, że jakimś cudem uda się to również teraz. No dobrze, to zajrzyjmy do tej trzeciej odsłony i zajrzyjmy do tej studni. W jakiej formie wraca Twin Peaks, twoim zdaniem, po tych kilku pierwszych odcinkach? W bardzo dobrej. Jest inny, bo to nie jest to Twin Peaks, które znamy. Nie jest identyczny, bo przecież minęło 26 lat i byłoby aż niemożliwe zrobić to jeden do jednego. Natomiast moim zdaniem Twin Peaks w tym momencie spełnia takie trzy funkcje. Z jednej strony jest nawiązaniem do tego, co było, ponieważ przynosi nam trochę wspomnień, przywołuje, jest trochę bohaterów, właściwie trochę, jest mnóstwo bohaterów, którzy zagrali w starych sezonach. Z drugiej strony jest tam bardzo dużo Davida Lyncha, jako Davida Lyncha, reżysera filmów. Mam wrażenie, oglądając te nowe odcinki, że to jest taka jego retrospektywa wręcz, że on po prostu podchodzi do tego nowego Twin Peaks jak do swojego dzieła życia. 100% albo nawet 300% Lyncha w Lynchu tam ma być, co dla niektórych być może będzie irytujące, że on jest taki, że za często się autocytuje, ale to ma swój urok. W takim natężeniu ma to swój urok, a jest jeszcze trzecia strona, czyli to, co nowego zostało wniesione do tego serialu. Jest tam całkowicie nowa historia, jest powiększenie uniwersum, jest powiększenie, jest wyjście poza ten świat, który został stworzony w poprzednich dwóch sezonach. I na przykład ta polska, no, polski tytuł Miasteczko Twin Peaks jest już kompletnie zdezaktualizowany w tym momencie, ponieważ to nie jest Miasteczko Twin Peaks, to jest po prostu Twin Peaks. Nie chcę mówić więcej, żeby nie spoilerować, ale tu są trzy różne kierunki, w których ten serial idzie w tym momencie, już po zaledwie czterech z 18 części i mam nadzieję, że dalej będzie szedł w tych trzech kierunkach i będzie z jednej strony właśnie dostarczał nam czegoś nowego, a z drugiej strony będzie trochę jak odwiedzenie starych znajomych, bo to jest takie przyjemne, że możemy ich odwiedzić i poczuć znowu ten klimat. Jest bardzo gęsty, bardzo niepokojący, jest realizacyjnie nieco inny i bardzo dobrze, bo no nie mógłby być też taki sam, a poza tym jeszcze jedna rzecz się zmieniła i lubię na to zwracać uwagę. Telewizja się bardzo zmieniła i nasz dostęp do odcinków się bardzo zmienił. Jeśli spojrzymy sobie na te poprzednie dwa sezony i zaczniemy je oglądać tak jak teraz je oglądamy, czyli klatka po klatce dosłownie, to się zorientujemy, jak dużo tam było wpadek, jak tam dużo było technicznych niedociągnięć ze względów budżetowych i terminowych. Oni mieli bardzo mało czasu, żeby to nakręcić. Tymczasem ten nowy sezon jest nie tylko bardzo dopracowany pod względem detalu, jest również, tak jak w tej chwili jest taka moda, że się zaszywa pewne znaczenia dodatkowo. I on również to ma. W związku z czym internet jest zachwycony tym, że może rozkładać na czynniki pierwsze te nowe odcinki Twin Peaks. No to jeszcze mamy bardzo dużo rozkładania na czynniki pierwsze, bo będzie bardzo dużo materiału do rozkładania. Kaja Szafrańska, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. A dla Państwa mamy jeszcze kilka egzemplarzy książki Sekrety Twin Peaks. Jakby komuś było mało rozkładania na czynniki pierwsze wizji, to można jeszcze rozłożyć na czynniki pierwsze archiwa. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. A teraz jeszcze wracamy do ścieżki dźwiękowej oryginalnego Twin Peaks. Zestaw powiększony. Muszę powiedzieć, że do tej pory, kiedy wracam do Twin Peaks, to właśnie ten utwór wywołuje we mnie największe dreszcze. Jeśli Państwo pamiętają, w których momentach serialu został użyty, to być może się Państwo ze mną zgodzą. Do książek Marka Frosta Sekrety Twin Peaks dołączamy także niewielkie niespodzianki. Jan Niebudek przy telefonie 22 i 7 trójek, ale Jan Niebudek ma dla nas także zaproszenie do teatru. Na początek dziś Poznań i ciekawie zapowiadająca się premiera w tamtejszym Teatrze Nowym. To Iwona Księżniczka Burgunda Gombrowicza, którą wystawia Magda Miklasz, w 2012 roku finalistka Talentów Trójki. Jak zapowiada reżyserka, będzie to opowieść o rozpadzie rodziny i państwa, a publiczność poza tekstem dramatu Gombrowicza usłyszy także fragmenty jego dzienników. Jedną z inspiracji do pracy nad spektaklem była obserwacja sposobów, w jaki obchodzone są święta narodowe w Chorwacji. Jeśli to wszystko zabrzmiało intrygująco, polecamy wizytę w Poznańskim Teatrze Nowym. Tam Iwona Księżniczka Burgunda w reżyserii Magdy Miklasz. A za nami już premiera w Teatrze Warszawy. Dziecię Starego Miasta, taki nosi tytuł, reżyseruje dyrektor artystyczny przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, Cezary Stutniak, który z tekstu Józefa Ignacego Kraszewskiego zrobił opowieść o polskiej mentalności, która niezwykle mocno zakorzeniona jest w romantyzmie. Na scenie świetna Jolanta Olszewska, której postać kojarzy się z serialem American Horror Story, Małgorzata Rożniatowska, która gra prawdziwą warszawską Madonnę, ale też m.in. Mariusz Drężek i Marcin Januszkiewicz. Dziecię Starego Miasta w Teatrze Warszawy. A spektaklem, któremu poświęcamy dziś najwięcej uwagi, jest Malowany Ptak. Tę koprodukcję Teatru Żydowskiego w Warszawie i Teatru Polskiego w Poznaniu w najbliższych dniach zobaczyć będzie można w Warszawie. To druga część dyptyku Mai Kleczewskiej i Łukasza Chodkowskiego, zapoczątkowanego przez spektakl Dybuk, pokazany przed rokiem na scenie nieistniejącego już, bo zrównanego z ziemią przez dewelopera Teatru Żydowskiego. Malowany Ptak Jerzego Kosińskiego, powieść, której autorowi udowodniono minięcie się z prawdą, autorzy spektaklu traktują jednak, jak mówią, nie wprost. Mówi Maja Kleczewska. Właściwie jak się czyta Malowanego Ptaka, jako powieść, bez tych kontekstów, bez pytania, czy to prawda, czy nieprawda, czy on przeżył, czy nie przeżył. Sam, jak mówię o samej warstwie literackiej, pojawia się takie pytanie, skąd, dlaczego jest na przykład opis, że dziecko, mały chłopiec, po upuszczeniu nim szału w kościele, wpada do kloaki. Jest straszliwy opis, zupełnie straszliwy, że on się tam dusi, topi, umiera właściwie w niesłychanym, z muchami, w niesłychanym po prostu smrodzie. I dużo takich małych szczegółów, takich opisów zaczęło mi się kojarzyć właśnie z dokumentami, że myślę sobie, znam ten opis tego smrodu skądś. To są zapisy, też te pociągi. On, jak był mały, mógł widzieć no jakieś pociągi, które jadą, nie wiem, z punktu A do punktu B. On nie wie wtedy, dokąd jadą. Mało tego, Kosiński, 30-paroletni w Ameryce, też niewiele jeszcze wie. Jeszcze nie ma tych książek, jeszcze nie ma tych zapisów. On tam w tej Dąbrowie, on przeczuwał Holokaust. Przeczuwał te miliony tych żyć zabitych, ale przecież nie wiedział. Ale wiedział. I mi się wydaje, że na tym polega dla mnie fenomen tej książki, że tam jest w taki sposób tekstu, pod tekstem jest zapisane doświadczenie Holokaustu u osoby niezwykle wrażliwej, która nie mogła tego wiedzieć, ale czuła. Wydaje mi się, że Polacy jednak są narodem niesłychanie straumatyzowanym przez to, że zagłada fizycznie odbyła się na tej ziemi. Tutaj są po prostu, ci ludzie zostali nie we Francji zamordowani, nie w Holandii, nie w Niemczech, ale jednak ta masowa zbrodnia dokonała się tu. I myślę, że świadkowie, ja nie mówię o tych, którzy brali czynny udział, nie mówię też o sprawiedliwych, czyli jakby o tej końcówce krzywej Gaussa, ja mówię o większości Polaków, którzy wtedy chcąc, nie chcąc byli jednak świadkami. Oni czuli, to się działo obok nich. Tutaj nasuwa się angielskie słowo bystanders. Bystanders. W ogóle nie ma otwartego tematu, co znaczy, jakim obciążeniem jest bycie bystanders. I to jest pytanie właśnie o to, czy my jesteśmy witness, świadkami. Czyli, że my patrzymy z oddali, przeżywając to i chcemy nieść świadectwo. Czy jesteśmy bystanders, że my wiemy, że to jest, ale odcinamy się, nic nas to nie obchodzi. W każdym z tych wypadków, myślę, wydaje, że to są też ogromne koszty, takie emocjonalne, o których my nie mówimy, bo nie było kiedy o nich mówić, bo naród też próbował po wojnie się jakoś zorganizować i zająć się własnym dramatem, a nie dramatem Żydów. Nie było na to też czasu. Ja myślę, że musi właśnie upłynąć może 70 lat, może 100, żeby po prostu już spokojnie, bez takich wielkich emocji, bez tych nerwów, po prostu spokojnie się temu przyjrzeć. Malowany ptak do obejrzenia od niedzieli do wtorku, a w przyszły weekend z kolei okazja do przypomnienia wspomnianej pierwszej części dyptyku Maji Kleczewskiej, czyli Dybuka. Mamy też dla Państwa w tym tygodniu zaproszenie teatralne na Myśliwiecką, także pod numerem telefonu 2027 Trójekt. Tu zaznaczam, że książki Marka Frosta już rozdaliśmy, więc w tej sprawie prosimy nie dzwonić, ale linia telefoniczna jest do Państwa dyspozycji. Gdyby Państwo chcieli pojawić się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w niedzielę o 21:00, bo przed nami kolejna premiera teatrzyku Zielone Oko, na żywo. W najbliższą niedzielę słuchowisko doskonale znanego polskim wielbicielom kryminału Marcina Wrońskiego pod tytułem Zgniły spokój w reżyserii Waldemara Modestowicza. W znakomitej obsadzie wymienię może aktora, który wystąpi w roli głównej, Marcin Przybylski, aktor Teatru Narodowego, i Państwo mogą się znaleźć na widowni. Zapraszamy na ten wieczór z dreszczykiem. Niedziela 21, 22 i 7 trójek. A teraz zmieniamy klimat i zmieniamy kontynent. Fagnolo banimuso banimuso un dolbe valdane la la la cave africa una bancolini e malo signon dema signon mutaku signon dema e vai dimbelico della ta Jabuliko te alata, Jabuliko te alata, wow. Loi dep na alata, nizan. Nanyolum papanyolum bari musol, bari musol. Unjol te badani la la na kafe. Afrika muna bongolete, elalo. Sinyong utaku, sinyong dema, sinyong utaku, sinyong dema. Bon mo fi sax di law lu ñu jion demb la tay doga ñew lu fi wax tay waxon nañu ko xana bantu wa ndax yaram daw ci le Senegal ki gañ dans l'Afrique ki bañu aye chibi di biran dan chibi de are chibi di biran dan shabara bam bam bam shabara bam bam bam shabara bam bam bam baro baro baro baro shabari bi I want. To z Senegalu artysta Carlu Dee. Myślę, że to było idealne wprowadzenie do kolejnego spotkania, zapowiadane spotkanie z kinem afrykańskim. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Kolejny gość w studiu, Paulina Zając. Dzień dobry. Dzień dobry. A funkcja to dyrektor festiwalu Afrykamera. Afrykamera po raz 12 już się odbywa w tym roku. Może zacznijmy od tego, że kino to nie jest pierwsze skojarzenie, jeśli mówimy o kontynencie afrykańskim. Skąd się wzięła Afrykamera i jaki macie sposób na wybieranie filmów, dobór filmów i na pokazywanie Afryki poprzez film na tym festiwalu? Festiwal powstał w 2006 roku przy dużej pomocy wtedy ambasady RPA. Ściągnęliśmy filmy z takiej największej szkoły filmowej właśnie w RPA i on powstał z dwóch miłości, do filmu i do Afryki. I to się też przekłada na program festiwalu, który ciągniemy już 12 lat, czyli i pokazujemy świetne filmy, takie naprawdę najlepsze zdobycze kinematografii, osiągnięcia afrykańskich twórców z lat ostatnich, szczególnie właśnie ostatniego i dwóch, oraz kontynent afrykański trochę innymi oczami, tak żeby właśnie przestał kojarzyć się tylko z pięknymi widokami, więc troszeczkę też pełnimy rolę edukacyjną gdzieś tam. Tak też dobieramy filmy, żeby pokazywać taki bardziej zróżnicowany obraz Afryki. To, co jest charakterystyczne dla kina współczesnego, teraz afrykańskiego, to jest to, że na początku, po tych latach po odzyskaniu niepodległości, czyli rok 60, to lata 60, 70, nawet do 80, no to było takie silne kino nacjonalistyczne, można powiedzieć, takie narodowościowe, antykolonialne i tak dalej. Natomiast teraz bardzo dużo filmów powstaje w koprodukcjach europejskich często, ale też i koprodukcjach hollywoodzkich. W tym roku właśnie mamy taki film Queen of Katwell z Oscarową Lupitą Nyong'o. Tak, i przecież on jest produkowany przez Disneya, a drugi Zjednoczone Królestwo też produkowany przez Disneya. Także to są już takie wielkie koprodukcje, często właśnie francuskie. To są reżyserzy, którzy wyjeżdżają, uczą się w szkołach filmowych. Tam też trochę tworzą w Europie, ale też wracają i tworzą na kontynencie z obcym kapitałem. W tym roku Ghana jest w roli głównej. Tak. W tym roku Ghana, dlatego że Ghana odzyskała niepodległość 60 lat temu. W tym roku jest dokładna rocznica. Jako pierwszy z krajów afrykańskich. I właśnie Ghana ma w swojej fladze czarną gwiazdę, czyli symbol wolności, ruchów panafrykanistycznych, dążeń takich niepodległościowych. Dlatego właśnie wybraliśmy Ghanę, bo w tym roku też chcemy zwrócić uwagę na siłę kontynentu afrykańskiego, przede wszystkim też jej mieszkańców, czyli Afrykańczyków, to, że to są ludzie naprawdę otwarci, kreatywni, nieugięci, niezłomni, kreujący swój własny kontynent. Jest bardzo dużo stereotypów właśnie, że to nie Afrykańczycy tworzyli swoją kulturę, jednak to jest nieprawda. Oni naprawdę wnoszą bardzo dużo do swojego kontynentu i właśnie dlatego wybraliśmy Ghanę, żeby podkreślić tą siłę. Co jeszcze w programie, na co byś zwróciła szczególną uwagę? Festiwal trwa, to też musimy powiedzieć, ale trwa w Warszawie do 28 maja i w kilku miastach Polski też do 28 maja, ale też jeszcze na początku czerwca będzie można w kilku miastach oglądać filmy Afrykamery. Tak, dokładnie. Poznań rusza jutro, 27 maja. Jeszcze mamy Białystok, 1-4 czerwca, Wrocław też 1-4 czerwca, Łódź 2-4 czerwca. No i do 28 maja gramy z Krakowem i z Koninem, a w Gdańsku już festiwal się skończył. Dzisiaj jest dzień wyjątkowy, bo to jest Dzień Matki. Oczywiście my w ekipie Afrykamery cały czas twierdzimy, że Afryka jest kobietą. I to też się łączy z tym, że w ogóle już w kolejnej edycji większość filmów na festiwalu jest wyreżyserowana przez kobiety. To jest też fantastyczne. Natomiast dzisiaj mamy właśnie taki blok Kobieta Patrzy, czyli filmy reżyserowane przez kobiety. Właśnie Queen of Katwe, Królowa Katwe, Miry Nair czy Ciało Obce. Bardzo też ciekawy film. A jutro pokażemy część filmów z serii W Cieniu, czyli takie kino gangsterskie z RPA. Najgłośniejszy ostatnio film właśnie z RPA, Mów mi złodziej. Czy na przykład film o wyjątkowej kobiecie Kimpa Vita z Angolii, która zdołała w latach, tam w tył XVIII wiek, tak, zdołała na prawie rok zatrzymać handel niewolnikami. Wyjątkowy film. Jeszcze raz pokażemy film Otwarcia, czyli Dzieci Gór, też pociąg Soli i Cukru z Mozambiku, czy bardzo ciekawy stylistycznie i estetycznie Kati Kati z Kenii. To akurat będzie propozycja na niedzielę. Pokazujemy bardzo ciekawy dokument Dwa oblicza kobiet Bamileke, stworzony przez dziewczynę, która dorastała w Kamerunie, w dość małej miejscowości, wyjechała na studia do Brukseli. Studia filmowe, wróciła i zrobiła bardzo intymny, piękny obraz o swoich kobietach z jej otoczenia, czyli matka, ciotki, koleżanki, o takiej właśnie kobiecej społeczności w miejscowości w Kamerunie. Mamy właśnie też na sobotę tą propozycję Kimpa Vita i jeszcze bardzo też ważny dokument będzie pokazywany w niedzielę o Sheikh Anta Diopie. On był nazwany faraonem nauki, rzeczywiście miał kilka doktoratów i był znany z tego, że pierwszy zakładał laboratoria w Senegalu, w których dowodził, że Egipcjanie rzeczywiście mieli czarną skórę i że kultura, cywilizacja wywodzi się z Afryki. Wydaje mi się, że kiedy już 12. edycja Afrykamery się skończy, to będziemy musiały się spotkać, może jeszcze nawet w szerszym gronie, jeszcze raz w zestawie powiększonym i porozmawiać trochę dłużej o kinie afrykańskim, bo mam wrażenie, że sporo się dzieje i na kolejne Afrykamery, na kolejne edycje festiwalu nie będziecie mieli kłopotu z formowaniem programu. Tak, tak. Właśnie podczas selekcji mieliśmy tak dużo filmów, z roku na rok jest coraz więcej, że automatycznie, bardzo naturalnie wyłonił się już nam fantastyczny pomysł na 13. edycję, więc jeszcze nie dopięliśmy 12., jeszcze tutaj wszystko trwa, a my już myślimy o 13. i nie możemy się doczekać, będzie naprawdę ekscytująco, naprawdę. Paulina Zając, bardzo dziękuję za wizytę w studiu i opowieść o Afrykamerze i trochę o afrykańskim kinie. Mam wrażenie, że to jest idealne miejsce dla tych, którzy już się interesują, żeby to zainteresowanie pogłębić, dla tych, którzy jeszcze się nie interesują, żeby się w Afryce zakochać. Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Africa, na mupenda sana. Africa, nibi nibi fe. Africa, na mupenda sana. Africa, newa newa fe. Africa, na mupenda sana. Africa, nyabutsanza kwema. Africa, na mupenda sana. Tym razem sięgnęłam po utwór artysty z Republiki Południowej Afryki, Wuzi Malasela, legenda tamtejsza. afrykamera.pl, tam państwo znajdą szczegóły programu festiwalu. Często to jest jedyna okazja, żeby zobaczyć te afrykańskie filmy w Polsce, bo rzadko trafiają do szerokiej dystrybucji. Teatr Zielone Oko na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze jest szansa, żeby zdobyć bilety pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Proszę zadzwonić. Chodzi o niedzielę, godzina 21, a w repertuarze mamy w tym miesiącu Zgniły spokój Marcina Wrońskiego w reżyserii Waldemara Modestowicza. A ABC Popkultury Zestaw Powiększony powróci w przyszłym tygodniu. Michał Jakubik, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy za dziś. A na zakończenie wracamy jeszcze do Twin Peaks. To już piosenka, która pojawia się w trzeciej odsłonie serialu Davida Lyncha. I'm going down to the sea. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P. I watch the sun yellow and brown sinking sun. Somewhere on the shore waiting for me with her wet hair and sandy gown singing songs, waves of sound. There's a dive I know on River Street. Go on in and take my seat. There's a lot of friends I'll never meet. Gonna take a dive off River different from way down here, like a circus mirror. I see flashes of you on the surface. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po laptop Acer Aspire V3 z procesorem Intel Core i3 za 2299 zł. Saturn. Technologia tak ma.